Łatwo odwodnić organizm, a do tego ostatnio skarżyłaś się na problemy z krążeniem. Spokojnie, kochanie. Kupiłam w aptece Litorsal Senior. Suplement diety dopasowany do potrzeb ludzi w moim wieku. Litorsal Senior pozwala właściwie nawodnić organizm i uzupełnić elektrolity. I to ważne, wspiera też układ krążenia i układ nerwowy. Litorsal Senior? Moja szklanka nawodnienia i wzmocnienia. Zdrowid. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia jest 6 lipca, minęła godzina 12. Serwis Trójki przedstawi Karolina Kozińska. Sprawa relokacji migrantów głównym tematem spotkania premiera z przedstawicielami opozycji. Prezydent Andrzej Duda wziął udział w obchodach Święta Narodowego Litwy. Minister rolnictwa zapowiedział plan pomocy dla plantatorów malin. Jest apel rządu do polityków Platformy Obywatelskiej, aby na forum Unii Europejskiej wsparli stanowisko Warszawy w kwestii paktu migracyjnego. Polska nie zgadza się na przymusową relokację migrantów ani na jakiekolwiek kary w razie ich nieprzyjęcia, przypomina rzecznik rządu Piotr Müller. Tego typu mechanizmy są naszym zdaniem niezgodne z traktatami unijnymi, a przede wszystkim niezgodne z ideą suwerennych państw unijnych i dlatego też będziemy się sprzeciwiać temu projektowi, a do Platformy Obywatelskiej apelujemy. Szanowni Państwo, nie zgódźcie się na ten pakiet. Nie możecie podnieść ręki za tym pakietem w Parlamencie Europejskim. Pomóżcie polskim władzom, pomóżcie polskim obywatelom, aby te przepisy nie stały się obowiązującymi przepisami prawa. W kancelarii premiera trwa spotkanie szefa rządu z przewodniczącymi klubów i kół parlamentarnych poświęcone właśnie polityce migracyjnej. Nie biorą w nim udziału politycy Koalicji Obywatelskiej, Polski 2050 i Lewicy. Według rzecznika rządu nieobecność na spotkaniu z premierem w tak ważnej sprawie to wyraz braku odpowiedzialności. Minister rolnictwa Robert Telus zapowiedział plan pomocy dla plantatorów malin i firm skupujących owoce miękkie. Tegoroczne niskie ceny malin wywołały akcje protestacyjne rolników, głównie na wschodzie Polski. Mamy rozwiązanie, drodzy Państwo, ogłosimy go za parę godzin. Nie jak tutaj powiedział kolega, że po zbiorze. Za parę godzin ogłosimy, bo jedna ze spółek zaczyna od dziś skupować. Dziś będzie skupować, nie jutro, tylko od dziś zaczyna skupować. Bo jesteśmy z polskimi rolnikami. W Polsce produkowanych jest 100 tysięcy ton malin rocznie, z czego 80% pochodzi z województwa lubelskiego. Jeszcze dziś Sejm może przyjąć projekt ustawy przewidującej podniesienie świadczenia na dziecko z 500 do 800 zł. Ta konkretna inwestycja w polskie dzieci, jak mówił rzecznik PiS Rafał Bochenek, przyczyniła się do poprawienia sytuacji materialnej polskich rodzin. Udało się skutecznie, w znaczący sposób ograniczyć skrajne ubóstwo w polskich rodzinach, skrajne ubóstwo wśród dzieci. To właśnie program Rodzina 500+, program, w ramach którego jest wypłacane świadczenie wychowawcze, a będzie docelowo podniesione do kwoty 800 zł. Również bardzo mocno wzmocnił konsumpcję, jeżeli chodzi o naszą gospodarkę, co przyczyniło się także do wzrostu gospodarczego, do tego, że przedsiębiorcy po prostu więcej sprzedawali. Świadczenie 800+ będzie wypłacane polskim rodzinom od początku nowego roku. Prezydent Andrzej Duda złożył narodowi litewskiemu życzenia pomyślności z okazji Święta Narodowego Litwy. Podczas uroczystych obchodów prezydent podkreślił bliskie relacje Polski i Litwy na przestrzeni wieków. To piękny gest sąsiedzkiej bliskości i przyjaźni, a zarazem także dla nas znaczący symbol. Jesteśmy razem w chwilach najważniejszych. Wspólnie dzielimy dumę i radość schlubnego dziedzictwa naszej historii. Udział w Narodowym Święcie Litwy to najważniejszy punkt drugiego dnia wizyty prezydenta na Litwie. Wcześniej polski przywódca spotkał się z premier Litwy oraz przewodniczącą litewskiego Sejmu. Rozmowy dotyczyły głównie współpracy w dziedzinie bezpieczeństwa i sytuacji polskiego szkolnictwa na Litwie. Trwa liczenie strat po burzach, jakie przeszły przez Śląsk. Strażacy odnotowali najwięcej interwencji w związku z powalonymi drzewami i koniecznością wypompowywania wody z zalanych budynków i dróg. Gasili także kilka pożarów spowodowanych uderzeniem pioruna, mówi brygadier Aneta Gołębiowska ze Straży Pożarnej w Katowicach. W łaziskach górnych na skutek uderzenia pioruna zapaliły się krokwie przy kominie w budynku jednorodzinnym. W powiecie częstochowskim miejscowości Zawada doszło do pożaru stodoły, a w Nieradzie do pożaru poddasza w budynku jednorodzinnym. W związku z burzami w całej Polsce strażacy interweniowali ponad 400 razy. Drugi mecz i druga wygrana na korty trawiaste. Do tej pory Iga Świątek narzekała, ale przez tegoroczny Wimbledon idzie jak burza. We wczorajszym meczu Hiszpance Sarze Soribe Storm oddała tylko 2 gemy. A tutem Polki są uderzenia z dużą rotacją, co daje znaczącą przewagę na mączce. Ale jak przyznaje Iga Świątek, postanowiła na trawie także nie rezygnować z topspinu. Słyszałam, że ta trawa jest trochę polniejsza w tym roku. Ciężko mi porównać, bo w zeszłym roku byłam na tyle taka spięta na meczach, że nie do końca czułam faktycznie, jak to wszystko wygląda. Zawsze będę miała dużo top spina w moich uderzeniach. Staram się wykorzystywać to właśnie jako atut, więc zobaczymy, czy to faktycznie przyniesie dobre rezultaty, a ciężko mi po prostu porównać też grę z innymi zawodnikami, w sensie to, jak oni się czują. Następną rywalką Polki będzie albo francuska Diane Parr, albo Chorwatka Petra Martić. Dziś w drugiej rundzie zobaczymy Magdę Linet, która zmierzy się z Czeszką Barborą Strycową. Polka docenia klasę rywalki, ale zapewnia, że jest dobrze przygotowana do tego spotkania. Myślę, że mocno mnie niczym nie zaskoczy, no bo parę meczów jej widziałam. Wiadomo, czuję trawę, umie zagrać wszystko, nie jest jakaś niesamowicie silna, ale no jest sprytna i gdzieś tam stara się każdym możliwym sposobem wygrać punkt. Jestem na to przygotowana. To nie będzie mój pierwszy taki mecz, więc fizycznie myślę, że jestem troszkę mocniejsza od niej. Także dziś Hubert Hurkacz rozegra swój mecz przełożony z wczoraj, a zmierzy się z Anglikiem polskiego pochodzenia Janem Choińskim. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dziś zachmurzenie małe i umiarkowane na północy i wschodzie i południu, okresami duże z przelotnymi opadami deszczu na wschodzie oraz Podhalu możliwe burze. Temperatura maksymalna od 23 stopni na północy do 26 na środkowym i południowym wschodzie. Chłodniej w rejonach podgórskich Karpat i nad morzem od 19 do 23 stopni. Wiatr słaby i umiarkowany. Trójka do trzeciej. Kumulusy i stratusy na niebie, drodzy Państwo, czyli deszcz będzie, ale też to popołudnie może być bardzo słoneczne, bo przecież to wszystko zależy od naszego nastawienia. Katarzyna Cygler przy mikrofonie, Rafał Wodziński wydaje tę audycję, a realizuje ją Anna Regulska. you're doing now. I hope you're feeling happy now. I wonder what you're doing now. I hope you're feeling happy now. Program trzeci Polskiego Radia. Pamiętam ten twój wzrok, to była ściema. Prowadziłeś mnie gdzieś w noc. Wiem, jutra nie ma. Zapachem twoich słodkich kłamstw upiłam się i zniknął strach na chwilę. Widziałam jak przez mgłę. To jakiś absurd. Przecież wcale nie znasz mnie. Unoszę się, dotykam chmur na chwilę. Gdy obudzą mnie sen, myśli o tobie. Tak nierealne, jakby to był tylko film. Uwierzyłam, a ty nawet przez moment. Dziś nie patrzysz mi w oczy, kimś innym by. Suwałki Blues Festival 2023 rozpoczyna się dzisiaj. Naszym gościem jest dyrektor artystyczny festiwalu, pan Bogdan Topolski. Dzień dobry. Dzień dobry, witam. Wielkie otwarcie o godzinie 15.30, prawda? Tak, rozpoczynamy o godzinie 15.30, odsłonięciem kolejnej 14 już tablicy w Alei Gwiazd Bluesa. Ta aleja to są wykonawcy, którzy uczestniczy gwiazdy, w zasadzie gwiazdy poprzednich edycji, także to jest taki przechodniak, ulica Chłodna i tutaj tych tablic mamy, jak już mówimy, 13, dzisiaj będzie 14. Później koncerty na placu Marii Konopnickiej, wieczorem o godzinie 19 mamy koncert otwarcia, wystąpi zespół Mrozu jako support, zespół The Brew Trio. takie rockowe, blues rockowe z Wielkiej Brytanii. I od piątku zaczynamy już od godzin porannych, śniadania bluesowe od godziny 11 w 6 klubach. Później koncerty właśnie na ulicy Chłodnej, takie akustyczne, uliczne koncerty. Później ponownie koncerty na ulicy Chłodnej, na placu Marii Konopnickiej. Te koncerty i na ulicy Chłodnej, i na placu Marii Konopnickiej mieszają się, często nakładają się, także fani bluesa i mieszkańcy mogą sobie wybierać. Później od godziny 15 rusza scena w Parku Konstytucji 3 maja do godziny 19 i od 19.30 rusza nowa scena na bulwarach przy rzece Czarna Hańca. Takie nowe miejsce, które chcemy troszeczkę zapromować. Mieszkańcy to znają, ale mam nadzieję, że turystom spodoba się i tam występują główne gwiazdy. W piątek Boogie Boys i zespół Jam i Dzieci Bluesa. Jako goście zespołu Jam wystąpią tacy znani wykonawcy jak Zbigniew Hołdys, Leszek Cichoński, Sebastian Riedel, Józef Skrzek, Dariusz Kozakiewicz. I ponownie wracamy w sobotę, znowu śniadania, także bardzo dużo jest tych imprez. Znowu ulica Chłodna, znowu pas Marii Konopnickiej, znowu Park Konstytucji. Tak. O tym, co przez najbliższe dni w Suwałkach, czyli ktokolwiek się nie pojawi dzisiaj w Suwałkach, to już od godzin popołudniowych będzie wiedział, gdzie iść, bo muzyka będzie rozbrzmiewać po prostu nad miastem, w mieście i nad miastem, bo już tyle koncertów, które połączą się w którymś momencie, to jednak jest pewnego rodzaju wyjątkowe doświadczenie. Happening bluesowe też jest dzisiaj, bo zatrzymajmy się na chwilę nad tym, co dzisiaj, z czego jeszcze można skorzystać o godzinie 16:00. Tak, to jest to taki, taka forma, jak gdyby koncertu nazywaliśmy to happeningiem. Są różne działania, ale generalnie główne działania to są koncerty zespołów i polskich, i zagranicznych. Wystąpią zespoły The Blues Friends, Mahoń Blues Cafe i Band of Hejsek z Czechosłowacji. I to jest to kilka słów o tych zespołach, bo skoro to są zaproszeni goście, a też każdy ma swoje specyficzne brzmienie, jakkolwiek wszyscy mają poniekąd to, co ich łączy, czyli to tą nutę bluesową, to kilka słów o nich. Tak, zespół The Blues Friends jest to zespół, nie jest jeszcze bardzo znanym zespołem, dopiero może nie rozpoczyna karierę, ale zespół, który gra już jakiś czas, także zaprosiliśmy go specjalnie tutaj do Suwałk. Zespół Mahoń Blues Cafe to zespół muzycy z Mazur, z Olsztyna i z Białegostoku. Tutaj niedaleko Białegostok też jest prężnym, plusowym miastem, też prężnie działającym i ma mnóstwo muzyków. A zespół Band of Hejsek to zespół z Czechosłowacji, w zasadzie z Czech teraz. Zespół, który występuje nie tylko w Polsce i w Czechach, ale również w Stanach Zjednoczonych, nagrywa płytę z muzykami amerykańskimi, także ma bardzo duże doświadczenie, jeśli chodzi o muzykę bluesową, nagrywa płyty, także to też jest zespół wart zobaczenia. Czyli można też poznać muzyków z różnych regionów świata dzięki temu. I też ten support przed koncertem Mrozu też jest taką możliwością. Kilka słów w takim razie zespół The Brew to jest taki zespół, można powiedzieć, pokoleniowy, bo ojciec, syn i kolega syna. Takie trio rockowo-bluesowe. Najprostsza taka forma zespołu, czyli gitara basowa, gitarzysta śpiewający i perkusja, czyli takie najprostsze, ale najbardziej jak gdyby wyraziste takie elementy w muzyce i po prostu tutaj to jest jak gdyby muzyka, można powiedzieć, na żywo. Tutaj nie da się nic oszukać, bo każdy z tych instrumentów musi z siebie, czy instrumentalistów, czy muzyków, czy musi z siebie dać jak najwięcej, po prostu, bo tutaj jeżeli ktoś przestanie grać, czy nie będzie w pełni oddawał się, to wszystko się posypia, także tutaj po prostu, tutaj nic nie można ściemnić, nic nie można oszukać, także tutaj wszystko będzie na najwyższym poziomie. Na najwyższym poziomie też to doświadczenie poniekąd tego improwizowania muzycznego, to doświadczenie bardzo bycia blisko z istotą muzyki, tego tworzenia prosto z serca, gdzie ta ręka dokładnie. I nie tylko po prostu narzędzie, jakim jest też ciało człowieka, wprawia te instrumenty w ruch, w dźwięk i gdzieś ta rozmowa ze sobą, ze światem, o miłości, jej braku z publicznością istnieje. Czy ten ten zespół cały tych wszystkich występujących, zbiór prezentuje gdzieś pana zdaniem też zmiany, jakie następują w bluesie, w tym bluesie tradycyjnym, czy to można tak określić blues jako tradycyjny i tym bardziej współczesnym? Tak, mi się wydaje, że troszeczkę tak, bo jest oprócz tego, że jednak mówi się, że muzyka bluesowa jest muzyką ludzi, że tak powiem, dojrzałych, już wiekowych, ciężko jest pozyskać tych ludzi młodych, zwłaszcza teraz w dobie internetu i różnych innych gatunków muzycznych, które mogą być tworzone przez komputer, sami w domu, w studio, także, ale jednak młodzi też garną się do grania muzyki bluesowej, właśnie tak jak tutaj mówiłem, te były pokolenie, czyli ojciec i syn też pewnie przekazał taką muzykę, którą słuchał ojciec i syn właśnie, to kontynuuje dalej, ale te różne gatunki bluesowe też zmieniają się. Też tutaj możemy poznać, co jest istotą też naszego festiwalu, że to jest festiwal międzynarodowy, oczywiście jest mnóstwo festiwali międzynarodowych, ale u nas bardzo, bardzo to mocno widać, bo w każdym elemencie jest bardzo dużo wykonawców i w tym roku i ze Stanów Zjednoczonych, i z Australii, nawet i z Malezji, później cała Europa, Hiszpania, Włochy, Francja, Finlandia, kraje skandynawskie, Czechy, Słowacja, także różne państwa, różne kraje, różne stylistyki i to wszystko jest gdzieś tam znak równości stawia blues przed tym wszystkim, także to wszystko, to jest ciekawe właśnie posłuchać, jak w każdym kraju, jak zespół z każdego kraju czuje tego bluesa i jak gra po prostu, jak inaczej, czasami podobnie, czasami zupełnie inaczej. Blues z różnych stron świata, Suwałki Blues Festival 2023 rusza dzisiaj i trzy dni dają możliwość spotkania z wspaniałymi muzykami. Naszym gościem był dyrektor artystyczny festiwalu, pan Bogdan Topolski. Bardzo dziękujemy za rozmowę. Dziękuję również.

Mr. Big Stuff. Gene Knight. Mr. Big Stuff, who do you think you are? Big Stuff, Big Stuff, osoba, to jest ktoś taka ważna. Tak, ważniak, uważa się za nie wiadomo kto. So, Mr. Big Stuff, who do you think you are? You're never gonna get my love. Ta osoba nie da się złapać. Because you wear all those fancy clothes. Wydaje ci się, że nosisz te wszystkie wytworne ubrania, no, modny właśnie. Jesteś. You have a big fine car. Oh, yes, yes, yes. Gadżety, samochody. To jest istotne pytanie. Do you think I can afford to give you my love? Jesteś w stanie kupić moją miłość? Tak, to jest ci stać, prawda? Nie stać cię. You think you're higher than every star above. Wydaje ci się, że jesteś wyżej niż wszystkie gwiazdy nad naszymi głowami. Powiedziała ironicznie. Now, I know all the girls I've seen you with. Wszystkie dziewczyny, z którymi cię widziałam. I know you broke their hearts, one after another, bit by bit. Wszystkim łamałeś serca. Czyli wiadomo, jaki to człowiek. When they try to keep you happy, czyli te dziewczyny, they just try to keep you satisfied. I'd rather give my love to a poor guy that has a love that's true. I o to chodzi. Chętnie zainwestuję swoje serce i swoje uczucia w kogoś, kto jest biedny, ale przynajmniej jest prawdziwy. Prawdziwa miłość. Mr. Big Stuff. Gene Knight. Big Stuff, tak? To jest, kiedy człowiek włada tylko jednym językiem miłości, a podobno jest ich pięć, a przynajmniej według Gary'ego Chapmana. Hey, wysadzia se łąskę tosić, słonka świeciło, przysło ku mnie z jagodami, dziewce jak miło, nabierała jagod dwa, poczęła siódka czy dwa. Dom ci jagódce z Bodecka. Program Trzeci Polskiego Radia. Czterdzieści to świetny moment, drodzy Państwo, żeby napić się dobrej kawy albo dobrej herbaty i zagłosować, bo głosować trzeba. Okio, Michael Patrick Kelly. Ten utwór znajduje się na liście przebojów trójki. Aby oddać głos, należy wejść na stronę lpt.polskieradio.pl. Oh my God. There is nothing like the way you lift me up. I was lost. Knock me out, knock me out, and I don't ever want this to end. You're knocking me out, Radia. Radosław Nałęcz opowie o obcych, w grach. Samograj. Wakacje 2023 nabierają tempa, a w Samograju czas sprawdzić nowości, które pojawiły się w ostatnim czasie. Radosław Nałęcz, zapraszam. Pierwsza gra, na którą warto zwrócić uwagę, to tytuł nawiązujący do legendarnej serii filmów o obcym z dziełami Jamesa Camerona i Davida Finchera na czele. Aliens Dark Descent to tytuł dostępny na komputery osobiste i konsole, który garściami czerpie ze wspomnianych dzieł kinematografii. Akcję obserwujemy w rzucie izometrycznym, a dodatkowo przyda się umiejętność taktycznego myślenia. W czasie zabawy gracz steruje oddziałem żołnierzy, którzy muszą stawić czoła ksenomorfom oraz agentom Weyland Yutani na księżycu Lete. Co ciekawe, tytuł można przejść na wiele sposobów, a świat zmienia się pod wpływem decyzji graczy. Inna produkcja, która ma dużą szansę na tytuł gry roku, jest Final Fantasy XVI. Kolejna odsłona serii wydawanej od 1987 roku zbiera pozytywne recenzje. Głównym bohaterem tej części jest Clive Rosfield, czyli obdarzony mocami pierworodny syn arcyksięcia Rosario. To fantastyczna kraina, która trawiona jest wojną, pałacowymi spiskami oraz tajemniczą plagą. Warto odnotować, że gra dostępna jest z polskimi napisami. Oficjalne tłumaczenie zostało dodane po raz pierwszy w historii cyklu. Może to oznaczać, że japońscy producenci docenili rozwijający się prężnie polski rynek. A jeśli o Polsce mowa, warto zwrócić uwagę na Forever Sky z łódzkiego studia. W grze można wcielić się w samotnego naukowca, który powraca na Ziemię z kosmosu po tym, jak planeta została zniszczona wskutek katastrofy ekologicznej. Celem jest przetrwanie w nieprzyjaznym środowisku i znalezienie lekarstwa na tajemniczą chorobę trapiącą mieszkańców pozaziemskiej kolonii. Pomoże w tym specjalny sterowiec unoszący się nad toksyczną chmurą, która spowija planetę. Stanie się domem i laboratorium, choć w dalszych etapach przyjdzie również czas na zejście na Ziemię. W ramach subiektywnego przeglądu nowości warto zwrócić uwagę na platformówkę z elementami zagadek logicznych zatytułowaną Planet of Lana. To bez wątpienia gra dla małych i dużych graczy. Oprawa graficzna nawiązuje do filmów studia Ghibli. Naszym zadaniem jest pomoc mieszkańcom krainy Nowo, którzy są porywani przez tajemnicze maszyny. Wędrówce towarzyszyć będzie pewien sympatyczny stworek, taka czarna kulka z oczkami. I to by było na tyle. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia w kolejnej odsłonie cyklu dedykowanego nowościom i historii gier wideo w Trójce. Samograj. Ach, ten obcy. Są tacy teoretycy, którzy twierdzą, że ten obcy to tak naprawdę nasze nieuświadomione ja. A kiedy to nieuświadomione ja? Czyli ten obcy jest na przykład w anturażu takich pałacowych spisków i rozterek. To już jakoś chyba brzmi bardziej swojsko. Jakoś to lepiej sobie uświadomić i być może oswoić. Continue learning.